ہوئی تو پھر حسد میں آ گیا, کہنے لگا کہ اگر نبوت ملنی تھی تو مجھے مل جاتی, محمد کو کیوں ملی, والعیاذ باللہ. پھر مخالف ہو گیا سخت. ایسے یہ لوگ بھی کہتے تھے. تو یہ اللہ نے فرمایا دیکھو یہ تکبر غرور اس دولت مندی کی وجہ سے, سرداری کی وجہ سے, اقتدار کی وجہ سے ایک کیسے غرور میں مبتلا, اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں, کیا ہر آدمی اس قابل ہو سکتا ہے کہ اس پر وحی نازل ہو, فرشتہ آئے, صحیفہ اس کو دیا جائے, یہ بات ممکن نہیں ہے. اللہ کی حکمت اور مصلحت میں خاص لوگوں کو جن کی صلاحیتیں اور استعدادوں کو خدا جانتا ہے اور جن کو رسالت کے لیے منتخب فرماتا ہے, وہ خود اپنے ارادے سے, اپنی مرضی سے, کسی کی دولت کی وجہ سے نہیں, کسی کے سرمایہ اور اقتدار کی وجہ سے نہیں, وہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور حکمت کے مطابق منتخب کرتا ہے. یہ خدائی سلیکشن ہوتا ہے, یہ انسانوں کے اختیار کی بات نہیں ہوتی کہ اپنی مرضی سے کوئی چاہے یا کوئی ظاہری طور پر دولت مند زیادہ ہو یا صاحب اقتدار ہو تو اس پر وہی نازل ہونے لگے, یہ حکمت کے خلاف ہے. فرمایا آج جو لوگ بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں ان قریب یہ جو مجرم ہیں ان کو پہنچے گی صغار عند اللہ ذلت اللہ کے پاس. اللہ فرمائے گا تم اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے تھے کہ تم پر جبرائیل نازل ہو اور تم اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکراتے تھے اور خدا کی سکیم کا مقابلہ کرتے تھے اور اپنے اس دولت اور سرمایہ کے گھمنڈ پر کہتے تھے نحنو اکثر و موالم و اولادا, ہمارے مال بھی بہت ہیں اولادیں بھی بہت ہیں تو ہم نبی بن جائیں, تو ایسا تم تکبر کرتے تھے, تو لہذا اللہ کے پاس پہنچ کر سخت ذلت ناک سزا ملے گی. ذلت صغار کا معنی ذلت, ذلیل ہوں گے, جیسا کہ حضور کا فرمان ہے یحشر المتکبرون کامثال الذرۃ یوم القیامۃ, جتنے متکبر ہیں قیامت والے دن چھوٹے چھوٹے چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. یہ ذلت کی وجہ سے یہ مار ہو اور عذاب شدید ہوگا, عذاب شدید بھی ہوگا. یہ مغرور تھے, دولت خدا کی نعمت تھی شکریہ ادا کرتے, اقتدار امانت تھی شکریہ ادا کرتے, حق ادا کرتے, انہوں نے اس کو ناجائز استعمال کیا اور پھر نبیوں کی تعلیم کا مقابلہ کیا اور توحید کو ٹھکرایا, رسالت کو ٹھکرایا اور روشنی کی کتاب کو ٹھکرایا اور یہ اندھیروں میں بھٹکتے رہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہے. آج ذلت کی مار ان پر پڑے گی اور عذاب شدید بھی پہنچے گا, سخت سے سخت سزا. بما کانوا یمکرون, اس وجہ سے کہ حق کے خلاف یہ بڑی بڑی سازشیں کرتے تھے, یہ بڑے سرغنے تھے باطل پرستوں, مکاریاں کرتے تھے, چال بازیاں چلتے تھے, ہیلے کرتے تھے کہ اسلام کسی طریقے سے دنیا میں نہ پھیلنے پائے, ہماری بات ہی غالب رہے, ہمارے رسم و رواج ہی قائم رہے. اس وجہ سے عذاب شدید بھی ہوگا اور ذلت بھی پہنچے گی اللہ کے نبی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون فمن يرد الله فسو شخص کے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو راہ راست دکھائے تو یشرح صدرہ کھول دیتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے, اور وہ شخص کے اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو گمراہ کر دے یجعل کر دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ حرجن بہت زیادہ تنگ کہنما گویا کہ وہ شخص یسعا دو چڑھتا ہے آسمان پر. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے گندگی ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے, اور یہ سیدھا راستہ ہے, یہ راستہ ہے تیرے رب کا سیدھا. تحقیق ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں آیات ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. لہم ان لوگوں کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس, وہوا ولیہم اور وہی ان کا کارساز ہے, اس وجہ سے جو کچھ وہ اعمال کرتے ہیں. پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے ایمان والا شخص جو ایمان اور ہدایت کی روشنی رکھتا ہے اور اس روشنی کے ساتھ ہی لوگوں میں چلتا پھرتا ہے, گمراہیوں سے بچتا ہے, اور دوسری طرف ایسا شخص کہ جس کے پاس ایمان, ہدایت اور قرآن کی روشنی نہیں ہے, وہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہے. تو ان دونوں کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی, اور جو اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں ان کی برائی اور قباحت ذکر فرمائی, اور قدیم سے ہر بستی میں, ہر شہر میں بڑے بڑے مجرموں کا ذکر فرمایا کہ اکثر و بیشتر دولت مند, صاحب اقتدار, سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں جو حق کی مخالفت کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی بھی دی ہے کہ اگر آج مکے کے بڑے بڑے اکابر اور بڑے بڑے مجرم اس راستے کو روکنا چاہتے ہیں تو پہلے بھی ایسا ہوتا رہا, ہر بستی میں ایسا ہوتا رہا ہے, اب بھی ہوگا, آئندہ بھی ہوگا ایسا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمائی اور ان کے تکبر کا نمونہ بھی ذکر کیا, کیسے مغرور یہ کہتے ہیں کہ نبیوں پر جس طرح وحی آتی ہے یا کتاب نازل ہوتی ہے, ہم پر کیوں نہیں آتی, ہم پر وحی آئے, فرشتے آئیں, کتاب صحیفہ نازل ہو. تو انہوں نے تکبر کیا اور غرور کیا, اپنے آپ کو اس قابل سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کا تخاطب اور وحی الہی اس پر نازل ہو, یہ لوگ مغرور ہیں. تو جو لوگ ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے پاس جب پہنچیں گے تو نہایت ذلت ان پر لاحق ہوگی, صغار عند اللہ, اور عذاب شدید کے مستحق بن جائیں گے. اس وجہ سے کہ یہ مکاریاں اور ہیلا بازیاں کرتے ہیں حق تعالیٰ کے حکم کے خلاف, توحید کے خلاف, اور نبی برحق کی رسالت کے خلاف طرح طرح سے یہ چال بازیاں کرتے ہیں. اس وجہ سے اللہ کے نزدیک کی دونوں باتیں ان کو پہنچیں گی, ایک تو ذلت, بہت ذلیل ہوں گے, اور دوسرا یہ عذاب شدید کے اندر مبتلا ہوں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے سلسلے میں ہدایت کو قبول کرنے والے لوگوں کے بارے میں ان کی مدح فرمائی ہے اور اپنی توفیق کا ذکر فرمایا ہے. ارشاد ہوتا ہے یہ لوگ تو نشانیاں طلب کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ کوئی نشانی اگر آئے تو تب ہم مانیں گے, اور نشانیاں جب دیکھتے ہیں تو انکار کر دیتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ متعصب اور ضدی لوگ ہیں, تعنت ہے ان کے اندر, عناد ہے, ضد ہے, اور اپنی چودراہٹ ہے, یہ مانتے نہیں. تو پہلے کہتے تھے کہ لئن جاءتھم آیۃ لیؤمنن بہا, اگر کوئی نشانی ہماری مرضی کے مطابق آئے گی تو ہم مان لیں گے ضرور. اللہ نے پہلے بھی فرما دیا کہ کہ ایمان والے یہ توقع نہ رکھیں کہ یہ ان کی منمانی نشانی آئے گی تو پھر بھی یہ مانیں گے. ان کی استعدادیں خراب ہیں. استعداد جس کی خراب ہو، باطنی نیت جس کی خراب ہو، ارادے اور عزائم جس کے خراب ہو، وہ نہیں قبول کرتا ہدایت کو. اور وجہ یہ ہے فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ، وہ شخص کہ اللہ تعالی ارادہ کرتا ہے جس کے بارے میں کہ اس کو ہدایت عطا فرمائے، وہ شخص کہ اللہ تعالی ارادہ کرتا ہے کہ اس کو راہ راست دکھا دے، سیدھا راستہ اس کو دکھا دے، ہدایت اس کو دکھا دے، تو یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے قبول کرنے کے لیے کھول دیتا ہے، اس کا سینہ کشادہ کر دیتا. اور جس کے بارے میں اللہ تعالی ارادہ کرتا ہے کہ اس کو گمراہ کرے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، نہایت تنگ، وہ نہیں قبول کرتا ہدایت کی بات کو. اور یہ چیز جو واقعہ ہوتی ہے شرع صدر، سینے کا کھول دینا، یہ تو اللہ تعالی کا بڑا انعام ہے اور مہربانی ہے کہ سینہ کھل جائے اور اسلام، ایمان اور دین کی باتیں آسانی سے انسان قبول کر لے اور ان کا فہم بھی انسان میں پیدا ہو. یہ تو اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے اور انعام ہے. لیکن اللہ تعالی نے اس کے بارے میں بھی قرآن کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ چیز ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کے اندر اس کی تڑپ موجود ہو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری طرف آنا چاہتے ہیں تو یقیناً ہم ہدایت کے راستے ان کے سامنے کھول دیتے ہیں. یہ جو دل میں جذبہ رکھتا ہے اور یہ تصور رکھتا ہے کہ مجھے صحیح راستہ معلوم ہونا چاہیے، صحیح بات معلوم ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محروم نہیں کرتا، راستہ واضح کرتا ہے. اور جو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں یہ تڑپ نہیں ہوتی، یہ جذبہ نہیں ہوتا کہ ہم کو ٹھیک چیز معلوم ہو جائے، اور وہ غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور اپنی صلاحیت اور عقل سے صحیح کام نہیں لیتے، تو ہدایت کا راستہ واضح نہیں ہوتا، اللہ ان کو محروم ہی رکھتا ہے. یہ اسباب بھی اللہ نے بیان فرمائے ہیں، دلوں کا سیاہ ہونا اور تاریکی کا چھا جانا اور تنگ ہونا، یہ سب اسباب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے چیز. بلا سبب کوئی بات نہیں ہوتی، سبب اور مسبب کا سلسلہ قدرت نے قائم رکھا ہے، اس کو، اس نظام کو اللہ نے قائم رکھا ہے. سبب کے اوپر مسبب مرتب ہوتا ہے، علت کے اوپر معلول مرتب ہوتا ہے، شرط کے اوپر مشروط چیز آتی ہے، کاز کے اوپر فیکٹ آتا ہے. یہ چیزیں اللہ تعالی نے اپنے کارخانہ قدرت میں رکھی ہیں. تو جو لوگ اپنے دل میں یہ تصور رکھتے ہیں اور خدا کی طرف رجوع رکھتے ہیں، ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، جیسا دوسری جگہ ہے انیبو الی ربکم واسلموا لہ، رجوع کرو اپنے پروردگار کی طرف. جو آدمی رجوع کرے گا اور خدا سے طالب ہوگا کہ مجھ کو راہ راست دکھا، یقیناً اللہ تعالی اس کے سامنے راہ راست کو واضح کریں گے. جو رجوع ہی نہیں رکھتا، نہ خواہش رکھتا ہے نہ جذبہ رکھتا ہے، اس کے بجائے اکڑ رکھتا ہے، محاسبے کی فکر ہی نہیں ہے، تکبر ہے دل کے اندر، ہادیوں کو حقیر سمجھتا ہے اور کمزور سمجھتا ہے، یا اور دنیا کی بات کی محبت زیادہ ہے، اقتدار کو زیادہ پسند کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے دلوں کو خدا تنگ کر دیتا ہے، ہدایت کی بات کو قبول نہیں کرتے. وہ چنانچہ یہ حقیقت اس مقام میں بیان فرمائی. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے لیکن اس کے اسباب ہوا کرتے ہیں, اور وہ صلاحیت ہوتی ہے. کافروں کا شکوہ جہاں اللہ نے بیان فرمایا تو یہ بات بھی کہ سمن بکم الذین لا یعقلون, اندھے بہرے بند کر کے عقل سے صحیح فائدہ ہی نہیں اٹھاتے. تو ایسے لوگوں کا دل تو تنگ ہوگا, خدا تنگ کر دے گا, جو عقل سے فائدہ نہیں اٹھاتے, صحیح اس کو صحیح استعمال نہیں کرتے. تو جو آدمی عقل کو صحیح استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو رائے راست ضرور بتلاتا ہے, یہ اسباب ہیں. فرمایا جس کو اللہ چاہتا ہے کہ اس کو رائے راست دکھائے اس کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے, اسلام کو قبول کرنے کے لیے. سینہ کشادہ ہوتا ہے, شکوک شبہات نہیں واقع ہوتے, تصدیق پیدا ہو جاتی ہے دل میں, وہ سچا سمجھتا ہے کہ یہ حقائق ٹھیک ہیں اور مجھے ان پر یقین رکھنا چاہیے, اور پھر اس کے مطابق وہ آگے چلنے کی کوشش کرتا ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جس کا دل سینہ کھول لیا جائے اس کی کیا علامت ہوگی, وہ علامت کیا ہوگی جس سے معلوم ہو کہ واقعی اس کا دل جو ہے یا سینہ اللہ نے کھول دیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کی علامتیں ہیں, جس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے اسلام اور دین کے حقائق کے لیے, تو اس کی علامت یہ ہے الانابۃ الی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ اس کی تین علامتیں ہیں. دار الخلود کی طرف رجوع رکھے گا, ہمیشہ رہنے والا گھر یعنی آخرت, ادھر اس کا رخ ہوگا. انابت, اس کا رخ زیادہ عارضی گھر کی طرف نہیں ہوگا, اس کی انابت اور اس کا رجوع ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف ہوگا. سمجھیں, وہ ہر وقت اس کی فکر میں رہے گا کہ آخرت کے گھر میں جہاں جانا ہے اس کی بھی کچھ فکر کرنی چاہیے, ادھر انابت ہوگی. اور جو غرور دھوکے کا گھر ہے دنیا, تو اس سے حتی الامکان کنارہ کش رہنے کی کوشش کرے گا, انہماک نہیں پیدا کرے گا. جیسا کہ زہد کی تعریف حضور نے فرمائی, لا تکونا مما فی یدیک اوسک مما فی ید اللہ. زہد کسی حلال چیز کو حرام بنانے کا نام نہیں ہے, اور زہد اس کا نام ہے زہادت, کہ جو چیز تمہارے پاس ہے اس پر تم کو زیادہ اعتماد نہ ہو بنسبت اس چیز کے جو اللہ کے پاس ہے, اس پر زیادہ اعتماد ہو کہ وہ پائیدار ہے باقی ہے. ہمارے پاس جو چیز بھی ہے سب پانی ہے عارضی ہے زائل ہو جائے گی. کل نعیم لا محالۃ زائل وان تان مقیل کان قریب راحل, سب نعمتیں زائل ہو جائیں گی اور تم بھی ان قریب یہاں سے کوچ کر جاؤ گے. یہ دار الغرور ہے اور اس کو دار الامتحان کہا جاتا ہے, یہ امتحان گاہ ہے اور گزر گاہ ہے, دائمی نہیں ہے. اسی کو اگر کوئی مستقل دائمی سمجھ لے اور اس جہان کو فراموش کر دے جو دار الخلود ہے, وہ ناکام ہو جائے گا. تو جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے وہ آخرت کے گھر کی طرف رجوع رکھتا ہے, اور حتی الامکان اس دھوکے والے گھر سے کنارہ کشی اختیار کرتا, بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس میں پھنس کر نہ رہ جاؤں. دنیا تو گزرگاہ ہے, پل ہے, آخر اس پر سے بھی آدمی کو گزرنا پڑتا ہے, عارضی مکان ہے, لیکن مستقل نہیں ہے. کہ اسی کو آپ لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا, یہ دعا میں جو حضور نے بات سمجھائی ہے کہ اے اللہ صرف دنیا کوئی ہمارا منزل مقصود نہ بنا دے, اور نہ ہمارا مبلغ علم, ہماری علم کی پہنچ یہیں دنیا میں ہی ختم ہو جائے, بلکہ وہ جو اونچی بات ہے ادھر بھی ہمارا رخ پھیر دے, ہماری توجہ ادھر ہے. مبلغ علم دنیا ہی نہ ہو جیسا دنیا کی اکثر کافر قومیں مشرق قومیں دہریہ قومیں ان کا منزل مقصود منتہائے نظر صرف دنیا ہے کہ دنیا کی زندگی بہتر سے بہتر ہم بسر کریں. اور مومن جو ہے یہ اس میں دونوں باتیں دنیا کی زندگی بھی وہ کہتا ہے کہ اچھی بسر ہو. لے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ, اے اللہ دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما. حسنہ کی تفسیر مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس طرح اپنی بیان القرآن میں تفسیر میں بیان کی ہے, حسنہ سے مراد ہے آسودہ حالی نہیں کہ آسودہ حالی. آسودہ حالی تو کافروں کو نافرمانوں کو بہت حال. اے اللہ دنیا میں ہم کو ایسی حالت عطا فرما جو تیرے نزدیک اچھی ہو, اور آخرت میں بھی ہم کو ایسی حالت عطا فرما جو بہتر حالت ہو, نجات والی حالت ہو, عذاب والی حالت نہ ہو. جو حالت بھی اللہ کو دنیا میں پسند ہے وہ, تو مومن جو ہے وہ دونوں چیزوں کا خواہش مند ہوتا ہے. مومن معیشت سے بالکل وہ بیگانہ نہیں ہوگا. مومن کے دو مقصد ضرور پیش نظر ہوں گے, حم المعاش و حم المعاد. معاش کا بھی کیونکہ دنیا میں رہنا ہے, معیشت یہاں ضرور گزران ضرور کرنا ہے, تو یہاں بھی مومن محتاج ہے کہ اس کو صحیح چیز حاصل ہو. معیشت اس کی ایسے طریقے پر گزرے جو اللہ کے نزدیک اچھی ہے. آسودگی مراد نہیں ہے کہ ہر لحاظ سے ہم آسودہ حال ہیں. کبھی تنگ دست آدمی بھی اچھی زندگی کا مالک ہوتا ہے, یعنی حیات طیبہ کا مالک ہوتا ہے. ایک مزدور آدمی, ایک کسان آدمی, ایک بہت محنت کرنے والا آدمی بھی اللہ کے نزدیک دنیا میں بہت اچھی حالت میں ہوتا ہے. ایک غلام کی حالت بھی یہ حضور نے بیان فرمائی ہے کہ وہ غلام اللہ کے نزدیک بہت زیادہ اچھا ہے کہ جو اپنے مجازی مالک کا حق بھی ادا کرتا ہے اور حقیقی مالک کا حق بھی ادا کرتا ہے, دونوں کا حق ادا کرتا ہے. اپنے ظاہری مالک کی خدمت کرتا ہے اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے, رب کی عبادت سے بھی غافل نہیں ہوتا. وہ غلام بہت اچھا ہے اللہ کے نزدیک, دور اجر کا مالک ہوتا ہے. تو اچھی حالت ایک مزدور کو حاصل ہو سکتی ہے, اور ایک بڑے سے بڑے کارخانے دار کو جس کی دولت اور کمائی رسومات میں صرف ہوتی ہے یا عیاشی میں صرف ہوتی ہے, اس کی حالت اچھی نہیں ہے دنیا میں اللہ کے نزدیک. تو صرف آسودگی مراد نہیں ہے بلکہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ حالت. اللہ کے نزدیک پسندیدہ حالت وہی ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے فرائض ادا کرتا ہو, مخلوق کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرتا ہو, عبادت بھی کرتا ہو, اور معیشت میں بھی جہاں تک ہے اس کا گزران اس کو صحیح طریقے پر چلائے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ارتفاقات معاشیہ, ارتفاقات معاشیہ کو صحیح طور پر انجام دینا یہ بھی ایک مومن کے لیے ضروری ہے. حرام کے راستوں سے بچتا ہے, جائز راستے جتنے ان کو اختیار کرتا ہے, کمائی کے راستوں کو پر بھی اس کی نظر ہے, اور پھر مصارف کے راستوں پر بھی اس کی نظر ہے, کیونکہ دونوں چیزیں اسلام نے اور دین نے بتلائی. اس راستے سے کمانے کی کوشش کرو اور اس راستے پر دولت کو خرچ کرو. دونوں راستے متعین کیے ہیں. حرام کے راستے سے نہ کمانے کی اجازت دی ہے نہ صرف کرنے کی اجازت دی ہے. حلال مال کو رسومات پر خرچ کر کے ضائع کرنے کی اجازت بالکل نہیں دی. نہ نزات المال, مال حلال طیب کمایا, تجارت سے, مزدوری سے, محنت سے, مشقت سے کمایا حلال مال, پٹاخوں پر اڑا دیا, بارود پر, بینڈ باجے پر اڑا دیا, بڑے دھوم دھام کے ولیمے پر اڑا دیا, مرنے کے بعد چہلوں پر اڑا دیا, سمجھے نہیں, ختم پر اڑا دیا, قبر پختہ بنا دی, سمجھے نہیں, عمارت قبروں پر بنا دی, عرس کر دیا, قوالی کر دی, اس کو نیکی سمجھا, جھنڈیاں لگا دی. یہ اضاعت مال ہے. اضاعت مال سے بھی اللہ کے رسول نے منع کیا, حرام ہے, جائز نہیں ہے. تجسیس قبور سے منع کیا, پختہ مت بناؤ, قبروں پر چونا گارا مت لگاؤ, حرام ہے یہ, جائز نہیں ہے. یہی چونا اور گارا کسی غریب آدمی کو دے دو, اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو فلاں نصیب ہو دنیا میں، وہ سیمٹ اس غریب کو کیوں نہیں دیتے جس کے پاس، جس کی دیوار کے لیے گارا نہیں ہے، سیمٹ نہیں ہے؟ تم چپسیں قبروں پر لگاتے ہو، پنکھے لگاتے ہو، بلب وہاں لگاتے ہو، یہ سب ازاد مال ہے اور حرام ہے اور گندی معیشت ہے، یہ گندی معیشت ہے، پاک معیشت نہیں ہے۔ تو پاک معیشت مال اور کمائی کے اندر بھی ایسا، جو راستہ حرام کا کھلا اور یہ سمجھ لو کہ ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں، انشورنس ہو رہا ہے جی، سود کا مال کوئی آ رہا ہے جی، کچھ یہ باقی ذرائع کھیل تماشے سے آ رہا ہے جی، فلم انڈسٹری بہت ترقی کر رہی ہے، وہاں سے بڑی کمائی ہو رہی ہے، سٹا ہو رہا ہے جی، اور جتنے دھوکے اور فریب کے راستے ہیں وہاں سے دولت آ رہی ہے، بینک بیلنس بہت قائم ہے، جمع ہو رہی ہے دولت ساری، اسی پر خوش ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ تو سب حرام کے راستے، کہیں ڈانس سے آ رہی ہے کمائی، کہیں بینڈ باجے کی کمائی آ رہی ہے، کہیں رقص و سرود کی کمائی آ رہی ہے، کہیں تصویر سازی کی آ رہی ہے، کہیں آ رہی ہے، یہ تو سب حرام کے راستے ہیں۔ تو حرام کے راستے سے بھی انسان بچ جائے اور حلال طیب جتنے راستے ہیں ان سے دولت کمائے، اور پھر مصارف پر بھی اس کی نگاہ، یہاں جو مصرف شریعت نے جائز قرار دیے ہیں ان پر ہی مجھے اس دولت کو صرف کرنے کا حکم ہے، دوسری جگہ نہیں۔ تو فرمایا کہ جس کا سینہ اللہ کھول دیتا ہے ہدایت کے لیے، اس کی علامت یہ ہے کہ آخرت کی طرف رجوع ہوگا، اور دنیا فانی میں حتی الامکان وہ دل نہیں لگائے گا۔ اگرچہ دنیا کو ترک کرنے کا حکم نہیں ہے ہماری شریعت میں، اس کو رہبانیت کہا گیا ہے، لا سرورت فی الاسلام، لا رہبانیت فی الاسلام، جوگی پناہ یہ نہیں ہے ہمارے دین میں، ترک دنیا، لیکن دنیا میں ایسی محبت کرنا کہ انسان آخرت کو بھول جائے، یہ بھی حرام ہے، جائز نہیں۔ بقدر ضرورت دنیا میں رہنا سہنا، مکان بنانا، رہائش رکھنی، لباس اختیار کرنا، سواری اختیار کرنی، یہ سب چیزیں روا ہیں، مگر حرام کے راستے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور دنیا سے ایسی محبت روا نہیں ہے کہ فرائض اور دین کو آدمی بھول جائے، یہ روا نہیں، ایسا اگر کرے گا تو شدید نقصان اٹھائے گا۔ تو ایک علامت یہ ہے آخرت کی طرف رجوع، اور دوسری علامت یہ ہے کہ دنیا جو فانی ہے، دار غرور ہے، اس رکھنے کی کوشش کار یہ ہے، ول استعداد للموت قبل نزول الموت، موت کے آنے سے پہلے